الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نساء کی آیت نمبر 47 تک کی تفسیر ہو چکی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو بھی ہے جس کے لیے وہ چاہے. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد افترا اثما عظیما، تو بے شک اس نے ایک بہت بڑا گناہ کا افترا باندھا، یعنی جھوٹ گڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یا اس نے ایک جھوٹ بات کہی. تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس سے کم جو بھی گناہ ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے علاوہ ہزارہ کبیرہ گناہ ہیں، تو کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہوتا، ورنہ اگر کافر ہوتا تو کافر کی بخشش آخرت میں نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ نہیں بخشے گا، اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں کسی نے کفر و شرک اختیار کیا یا وہ کافر و مشرک ہے، اور موت سے پہلے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل گئی، اب اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی بخشش ضرور ہو جائے گی. یہ جو کلام ہے یہ آخرت کے بارے میں ہے کہ اگر کسی نے توبہ نہیں کی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، یعنی کافر و مشرک کی بخشش نہیں ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کوئی کافر و مشرک ہے، یا ماد اللہ کوئی مرتد ہو کر کافر و مشرک ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کلام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا. یعنی کفر و شرک ایک ایسا جرم ہے کہ کبھی اس کی بخشش ہوگی نہیں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشے گا. کیونکہ اکثر جو صحابہ کرام تھے وہ کفار تھے، مشرکین تھے، تو وہ بھی مسلمان ہوئے. اگر دنیا میں حالت زندگی میں ہی کفر اور شرک نہ بخشے جانے کی وعید ہوتی تو یہ کبھی بھی مسلمان نہ ہو سکتے. لہذا یہ وعید مخصوص ہے موت کے بعد کے لیے، یعنی اگر کوئی کفر و شرک اختیار کرے پھر اسی حالت میں مر جائے، تو اب اس کے مرنے کے بعد کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہو سکتا کہ جس سے مرنے والے کی بخشش ہو جائے. جیسے کہ مسلمان وغیرہ کے لیے ہے کہ اگر وہ گناہگار بھی مرے گا اور زندہ لوگ اس کو ایصال ثواب کرتے رہیں یا اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائیں، تو اس کی مغفرت کا سامان ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی کچھ بھی نہ کرے پھر بھی یہ مشیت الہی پر موقوف ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، وہ انتہائی گناہگار ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے اس کو بخش دے گا، بخش سکتا ہے وہ ہم. لیکن کفر اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا، جو کفر و شرک کے ساتھ مرا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان کو نہ دیکھا کہ جو اپنے آپ کو پاک کر کے بیان کرتے ہیں، اپنی بہت زیادہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے پاکیزہ کرتا ہے اور وہ ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، یعنی ان پہ ظلم دھاگے برابر بھی نہیں کیا جائے گا. مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ بعض یہود ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے گا. یہ ان کے رد میں ہے کہ اپنی اس انداز سے تعریف کرنا، ایسے اوصاف بیان کرنا جو ان کی ذات میں نہیں، یا جھوٹے اوصاف کے ساتھ اپنے آپ کو بیان کر کے پاکیزہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یہ شدید ناپسند ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ پاکیزگی تو وہی ہے جس کو اللہ تعالی پاکیزگی عطا فرمائے. اللہ تعالی کے احکامات کو فراموش کر کے، اس کی باتوں کو ٹال کر، پھر کوئی چاہے کہ میں بعض اپنے خود اختیاری اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو پاک ظاہر کروں، یہ چیز مناسب نہیں ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیے کہ کیسے وہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا، اور کافی ہے، اور یہ جو جھوٹ ان کا بولنا ہے یہ صریح گناہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی ان کے گناہگار ہونے کے لیے، واضح طور پہ گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان کی طرف نہ دیکھا جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے ہیں بت پر اور شیطان پر. ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں ان کے لیے جو کافر ہوئے. ہاؤلائی اہدا من الذین آمنوا، کہ یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو ایمان لے کر آئے سبیلن ازروئے راستے کے، یعنی راستے کے اعتبار سے سیدھی راہ پر ہے۔ یہ اصل میں کعب بن اشرف یہودی شخص تھا، اور یہ علماء یہود میں سے تھا، یہ 70 سواروں کے ساتھ قریش کے پاس پہنچا اور اسلام کے خلاف اس نے باتیں کی، تو قریشیوں نے کہا کہ بھئی تم بھی اہل کتاب ہو اور وہ بھی اہل کتاب ہیں، اب ہم تم پر اطمینان کیسے کریں، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ مل جاؤ اور ہمیں دھوکہ دو۔ تو اس وقت پھر کفار قریش نے ایک شرط رکھی کہ اگر تم ہمارے بتوں کو سجدہ کر دو تو پھر ہم تم پر اطمینان یا اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو سن کر کعب بن اشرف یہودی نے اور دیگر جتنے اس کے ساتھی تھے، انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں، ہم سیدھی راستے پر ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین ہیں؟ اس پر بھی انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ تم سیدھی راہ پر ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر فرمایا کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ ان لوگوں سے راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ تو یہ ان لوگوں نے کہا تھا، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرما دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ یہودیوں کے خاص گروپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا مستحق قرار دیا اور اس کے لیے اب آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے حصہ ہے ملک میں سے؟ یہ لوگ کہا کرتے تھے یہودی کہ یہ جتنی بادشاہت اور نبوت ہے یہ ہمارے حصے کی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا، اگر بالفرض ایسا مان لیا جائے تو یہ لوگوں کو تل بھر بھی چیز نہیں دیں گے، یعنی اتنے بخیل ہیں کہ یہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو ذرہ برابر نہ دیتے۔ اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر ان چیزوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، مسلمانوں کو آپ کی اتباع میں ہزار ہاں سہولتیں، آسانیاں، انعامات حاصل ہوئے، اس پر یہ حسد کرتے ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی یہ باتیں کہتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، پس بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی اور حکمت عطا کی، جیسے داؤد علیہ السلام وغیرہ کو حکمت عطا کی گئی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے آل ابراہیم، جو پچھلے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء علیہ السلام رہے، انہیں بھی اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تو اس میں تعجب کی کون سی بات کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں، تو آپ کو اگر عطا فرمائی تو اس کے اندر حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے، یعنی ان میں سے جو منہ پھیرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتے، ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، یعنی جل کر سڑ کے کوئلہ ہو جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، تو ہم ان کی کھالوں کو ان کے علاوہ کھالوں سے تبدیل کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ تو اس میں اللہ نے آخرت کے بارے میں وعید بیان فرما دی کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، اس میں تمام کفار و مشرکین بھی آ جائیں گے، تمام اہل کتاب بھی آئیں گے، جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتے، کیونکہ اللہ کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جا بجا حکم موجود ہے۔ لہذا اور وعید بھی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں کے لیے، جیسے ہم نے پیچھے بیان کی کہ اگر یہ ایمان لے کر نہیں آتے تو ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، تو اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو ان کا سخت انجام بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، اور وہاں پر ان کی کھالیں جب پکیں گی، جل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسری کھالیں پیدا فرما دے گا، اور احادیث کریمہ کے مضمون کے مطابق ایک منٹ میں 6000 بار ان کی کھال بدلے گی، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ جلنا ہوگا، پھر سڑے گی، پھر صحیح ہو جائے گی، پھر سڑ جائے گی، پھر صحیح ہو جائے گی، شدید ترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور چونکہ یہ اسلوب قرآنیہ ہے، عموماً ایسا ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کفار کا ذکر ہے تو پھر مسلمانوں کا، عذاب کا ذکر ہے تو پھر اس کے بعد انعامات کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اسی اسلوب کو قائم فرمایا، ان کے عذابات بیان کیے تو آگے ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں بیان فرمائیں۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، تو ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلهم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں سائے میں داخل کریں گے، گہرے سائے کے اندر، یعنی وہاں پر دھوپ کی کوئی تپش نہیں ہوگی، کوئی آمیزش نہیں ہوگی، کوئی ادھر سخت ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس سے بدن کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے انعام ذکر فرمائے، لیکن یہاں یہ توجہ رکھنے والی بات ہے کہ والذین آمنوا، وہ جو ایمان لے کر آئے، وہ عملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس لیے صرف ایمان لانے کے بعد پھر یہ سمجھنا کہ میں ضرور جنت میں چلا جاؤں گا اور نیک اعمال کو فراموش کر دینا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور نیک عمل جس طرح کسی فعل کو کرنا کہلاتا ہے، اسی طرح بعض افعال سے بچنا بھی نیک عمل ہے۔ لہذا جتنے اللہ تعالیٰ نے عبادات ہم پہ فرض و واجب قرار دیں، ان کا ارتکاب کریں گے، یہ بھی نیک عمل ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، ہر قسم کا گناہ جب اس سے بچیں گے تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں دخول کے مستحق ہو جائیں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، ادا کر دو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے امانت کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر میں بڑا کلام ہے کہ یہاں امانت سے مراد کیا فقط مال ہے، تو مفسرین نے بیان فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ عام معنی لیا جائے، امانت سے مراد ایک ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی اس کو، وہ ایک امانت ہے، اس کو ادا کرنا، اس کو مطلب صحیح طریقے سے ادا کر دینا، صحیح طریقے سے مستحق تک پہنچا دینا، یہ اللہ نے ہم پر لازم قرار دیا ہے۔ لہذا کسی نے مال رکھوایا، اسے مستحق تک پہنچا دینا، یہ بھی اس کے تحت آئے گا۔ اسی طریقے سے حکومتی عہدہ ہے، کسی آفس میں، فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، وہاں جو کام کی ذمہ داریاں ہیں، ان تمام کو آسان طریقے سے، صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی گویا کہ امانت کا ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اہل علم کے پاس جو علم ہے، وہ قوم کی امانت ہے، انہیں قوم تک آسان طریقے سے پہنچانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سب کو شامل ہے۔ تو جس طریقے سے مال میں خیانت ہو سکتی ہے کہ کسی نے ہمارے پاس مال رکھوایا اور ہم اس میں سے کچھ پیسہ دبا لیں، اسی طریقے سے کام میں بھی خیانت ہوتی ہے کہ جتنا آفس میں کام کرنا ہے وہ نہ کرے آدمی، ٹائم بچا لے، وقت بچائے، کام چوری کرے، یہ سب بھی خیانت ہے۔ اس طرح دودھ میں پانی ملانا، یہ بھی خیانت ہے، بشرطے کے ملاوٹ کا ارادہ ہو اور لوگوں پہ یہ چیز ظاہر نہ کی جائے، چھپ کر کریں، تو یہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہوں گے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنایا جائے، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ حکم کرنا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ، یہ پچھلی آیت کے ساتھ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں لوگوں کے درمیان حکم بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا بنایا جائے، تو تم لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ ایک عدل و انصاف کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کا حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان منصف بنو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عموماً گھر کے اندر ہم کسی کو منصف بنا لیتے ہیں، خاندان کے اندر، گاؤں وغیرہ میں پنچایتیں ہوتی ہیں، برادری سسٹمز ہوتے ہیں، اس میں ہم کسی بڑے کو بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ حاکم یا فیصلہ کرنے والا بننے والے کو غور کرنا چاہیے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کر سکوں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو علوم دینیہ معلوم ہوں۔ جو فریقین کے درمیان جھگڑا ہے، طلاق کا ہے، مال کا ہے، وراثت کا ہے، تو فیصلہ کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل، کیونکہ جب تک اس کو شرعی مسائل نہیں معلوم ہوں گے لازم بات ہے کہ یہ فیصلہ پھر شرعی مسئلے کے مطابق نہیں کر پائے گا اور اپنی عقل کو لڑائے گا تو اس کی عقل شریعت سے ٹکرا جائے گی اور یہ بھی ہلاک ہوگا دوسرے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کسی ایک فریق کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے بالکل، چاہے ایک طرف بہت پیارا ہو دوسری طرف دشمن ہو۔ صحیح فیصلہ کرنے میں انسان کو اگر اپنے پیارے کے خلاف فیصلہ کرنا پڑ جائے تو وہی کرنا ہوگا، اگر اس کی ہمت نہیں رکھتے ہیں تو اسے فیصلے کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ انتخاب کریں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر لیں، انہیں ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو واقعی فیصلے کی صلاحیت بھی تو رکھتا ہو۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ علم و دانائی اور حکمت کا تعلق سفید داڑھی سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اسے کچھ بھی اتنا شعور حاصل نہیں ہوتا، عقل اس کی تھوڑی کم ہوتی ہے، اور نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ بہترین ان کا ذہن چلتا ہے اور بہت اچھا مشورہ دے لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان کی اتنی ذہن رسائی نہیں ہوتی ہے، بڑوں کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ اس شخص کی علمی صلاحیت، علمی قابلیت، فیصلہ کرنے کی قوت کیسی ہے۔ ایسے کسی عام آدمی کو بٹھا دیں گے تو یہ بہت ظلم سری ہے کہ وہ بھی ہلاک ہوگا اور جو بیچارے فیصلہ سن کے اس پہ عمل کریں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ان پر توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ مستقل اطاعتیں ہیں، اس لیے دونوں کے ساتھ اطیعوا، اطیعوا کا لفظ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ تعالیٰ حکم فرمائے اس کی اطاعت کرنی ہے، رسول حکم فرمائے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن و اولی الامر منکم کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو تابع رکھ کر ان کی عبادت کرنی ہوگی۔ جب تک حکم دینے والا جو ہم پر حاکم ہے وہ دائرہ شریعت میں رہ کر حکم دے گا، ہم اس کی اتباع اور اطاعت کریں گے۔ اگر دائرہ شریعت کے خلاف دے گا، یعنی حکم شرعی کے خلاف کو حکم دیا، تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو اولی الامر منکم میں ویسے مفسرین کے مختلف قول ہیں، جو زیادہ بہتر قول ہے وہ فقہا ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان سے جا کر فیصلہ کروایا جائے، ان کا فیصلہ نافذ ہوگا یا ماننا ہوگا، اور عام حکم لیا جائے تو ہر قسم کے حاکم پہ اس کا اطلاق ہوگا، چاہے وہ نیک ہو چاہے فاسق و فاجر ہو، سب کی اطاعت کا حکم ہے جب تک کہ وہ خلاف شرع حکم نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے شوہر جو ہے وہ بھی حاکم ہے، کہ شوہر اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ اس طرح بچوں کے لیے ماں باپ حاکم ہیں، وہ جب حکم دے رہے ہوں تو اگر دائرہ شریعت میں رہ کر ہو تو اس کو ماننا ضروری ہوگا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کرنا، تو ان پہ کوئی نص قطعی وارد نہیں ہوگی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح طور پہ کلام موجود ہے، تو یقینی سی بات ہے قیاس کریں گے۔ اب اس قیاس کرنے میں ہم اپنی تمام تر کوشش کو قرآن و حدیث کی طرف لے کر جائیں گے، یعنی اصول وہاں سے اخذ کریں گے اور پھر نئے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیاس کرنا یہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ اگر قیاس کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو کبھی بھی پھر یہ تیسرا جو یعنی لوٹانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نیا نوپید مسئلہ بیان ہوگا یا درپیش ہو جائے گا تو ہم اس کا حل قرآن اور حدیث سے نکالیں گے، اصول ان کو بنائیں گے اور پھر اس جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا نتیجہ نکالیں گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم قرآن اور حدیث پہ غور و تفکر کر کے جو مسئلہ نکالے، دوسرے عالم کی رائے اس کے خلاف ہو، کیونکہ قیاسی مسائل میں بہت وسعت ہوتی ہے، اجتہاد کی بہت زیادہ گنجائش ہے، قیامت تک ہی گنجائش باقی رہے گی، تو اختلاف ہو سکتے ہیں۔ عوام کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ایک مفتی کے فتوے کو فالو کر لیں، بشرطے کہ وہ قابل اعتماد مفتی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔